Auer, hyvä naapuri. Minä. Niin. Kahden viikon vuokralaiskokemuksella. Suosittelisitko Second Lifeissa vuokra-asumista? Kyllä, ehdottomasti suosittelisin. Ihan sen takia, että jos löytyy hyvä tarjous vuokra-asunnoksi, niin se on hauska kokeilla, miltä se tuntuu, kun omistaa vuokra-asunnon. Voi sisustaa. Sen jälkeen, jos sitä... Ja näkee, mitä etuja sillä on. Toki täällä voi olla ilmatteeksi niin, että hengailee vaan maisemissa. Mutta sitten näkee, että mikä se on se ilo, kun on oma kämppä. Mä olin ehtinyt olla vuoden aivan asunnottomana. Viime aikoina hengailla niin. Vaan joen kievarin pihamaalla. Mutta sä vinkkasit näistä Sarah Nördin Niagara Falls vuokra-asunnoista. Eli kerro lyhyesti meidän kuuntelijoille, mikä diili tämä on ollut? Mä oon ahkera nettisurffailija ja mä törmäsin sitten nettisivustoille, jossa tämä Sarah Nerd ilmoitti, että hän jakaa 16 vuokra-asuntoa ilmaiseksi kuukauden ajaksi tai 28 päivän ajaksi. Ja nopeimmat kuori parhaat päältä ja eihin sitten sinne ja eihin saada pari kaveriakin vielä mukaan sutja. Tuon alakerran naapurin, jonka tunsin jo siinä vaiheessa. Mm. Ei kauhean kivaa. Ajattelin, että toki tämmöinen ilmaisutarjous pitää kokeilla. Ja niin tein. Ja tykkään edelleen. Tämä on kiva, erityisesti sen takia, että on kiva, että täällä omassa asunnossaan voi olla rauhassa ja tehdä juttuja. Mäkin tykkään rakentaa muun muassa kontrabassoja. Mm-hmm. Niin täällä voi tehdä periaatteessa rauhassa. 100 primmin rajoitus oli siinä vuokrasopimuksessa. Joudutko sä laskemaan primmejä, että paljon sä tuot tavaraa sinne asuntoon? Kyllä mä joudun. 100 primmi on ihan hyvä tämän kokoisessa kämpässä. Ei siinä mitään. Mut jos mä haluan rakentaa jotain, pitää ottaa huomioon, että mä en voi rakentaa mitään kauhean monimutkaista. Tai sit mun pitää ruveta poistamaan sohvia ja sänkyjä siksi aikaa, kun mä rakentelen. Ei kyllä niitä joutuu tarkkailemaan. Sä oot todella siis väsännyt asioita. Sä oot käynyt joitakin tekstuureja hakemassa ilmaisvarastoista, joitakin huonekaluja, mutta rakentanut muun muassa tuoleja itse. Mä rakentanut tuoleja, sohvia, vaatekaappeja, koruja ja nyt kaksi kontrabassoa, josta on saanut jopa tilauksen. Aika hyvin. Tästä alkien soitin rakentajalla. Joo. Aika hyvin siis kuukauden Second Lifeissa olleena. No kyllä, jos kukaan sitten joku olisi sanonut, että mä rakentelen kuukauden kuluttua kontrabasseja ja etsin itselleni vuokramaata, niin en olisi ehkä ihan uskonut. Eli niin siis mä oon jatkamassa toki tätä. Niin. Mistä sä vuokramaan haluu kumpusi? No se on siinä, että tämä on ihan loistava tämä ilmaistarjous. Tässä on sellainen pieni ongelma, että koska nämä on ilmaiskämppiä, niin täällä ei saa näitä ovia lukkoon. Nehän siellä ei ole mitään väliä, että on se kiva, että on seuraa. Jos mä haluan keskittyä johonkin ja tehdä jotakin, niin se on aika ikävää, kun tänne saattaa ihmiset kävellä ihan miten vaan. Ja tänne mun luo on törmän paljonkin ihmisiä, jotka sitten jää juttelemaan, että mä kehtaan ajaa niitä poiskaan. Niin etu on siinä, että jos mulla on asunto, mistä mä maksan, mikä on sellaisessa paikassa, mihin mä saan ovet lukittua. Mä voin kontrolloida, että kuka pääsee ja kuka ei sisälle ja milloin. Niin silloin mä oon vielä paremmin rauhassa. Että täällä on vähän rauhatonta. Huomannut. Se on tässä ainoa miinus. Kuka olisi uskonut, että palvelussa, jota moititaan lähinnä vain 3D-chatiksi, henkilö rupeakin kaipaamaan omaa rauhaa ja hiljaisuutta. Onko tämä joku suomalainen piirre? Ei ole. Siis mähän olen muuttumassa, että sinne mulla on kämppäkaveri, joka on hollantilainen ja erittäin puhelias tapaus, mutta myös sitten huomaa, että kyllä sekin kaipaa. Sitten kun on koti tämmöisessäkin ympäristössä, niin sitten siihen pitää sanoa rauhassa. Niin. Ei se vaan ole. Ei sinne sitten vaan. Se kokee kauhean loukkaavaksi sillä, että joku vaan marssii, kun avaa sun kotioven ja kävelee sisälle. Ihan kysymättä tai koputtamatta. Niin. Se on kauhean. Niin. Ei niin vaan tehdä. Maaro, mitä sä aiot seuraavaksi ottaa haltuun? Sä oot jo rakentanut ties vaikka mitä. Sä oot sä oot vähän testaillut kynsiä ton animoimisen parissa. Mitäs vielä? En tiedä yhtään. Katsotaan nyt, mä ajattelin ainakin muutama soittimme vielä tehdä. Ja jos mä innostun soitinten kauttahan, sitten saattaa olla, että tietyt soittimet vaatii tiettyjä tansseja, että se voisi olla sitten se seuraava. Mähän on sellainen, että mä teen hetken mielijohteesta mitä vaan. Eli saattaa käydä, että jos mä näen jotain kivaa, niin mä rupean sitten rakentelemaan sitä. Mutta kyllä mulla tarkoitus on, että jos mä teen jotain, kun saan noin bassot tuosta valmiiksi, niin mä yritän sitten myös myydä. Ihan sen takia, että sitten saan rahaa, jolla maksaa vaikka vuokraa ja uploadata tekstuureja, kontrabasson kuvia esimerkiksi tai tämmöisiä. Näitä kuvia siis tarvitaan rakentamiseen sen takia. Tuletko lauantai-aamuna joen kievariin suureen yleisökeskustelutapahtumaan? Vaihtamaan ajatuksia. Yritän tulla. Mä oon hirveän huono nousemaan aikaisin ylös, mutta yritetään. Tämä on nyt historiallista Sulapinta-podcastissa. Tämä bonusraita on siis nauhoitettu Metaverset-blogin niin. Nikin julkaisemien uhjeiden mukaan tallennetulla äänivirityksellä. Kiitoksia, että olit saapuvilla haastateltavaksi. No niin, hyvä vaan. Oli, tämä oli ilo.